ها تنها كمك ماوا خورا قربة بيل من دزانم سرده كبي توسر كوتي بابي لا او قيشت ابي که گهیشتی اوه سیزار پتکه راکشا باشا او سلامت با پیرا بله نگرام مبا من یارمتی دادم سبستیان رنگ او با پیرا بید بم بوده خاتون کم، بله. آیا اما خان و کیسی زاری پیرامیده؟ ایوانی خان مکم؟ بله، او خویتی. خان مکم، اما لگروپی کارلوس دکار دکن. باشه، ای ایزابل کوانه. ایزابل؟ ما بس دایی کی سبستیانه؟ راسته، اما حاوری دایی کی سبستیانن. بله، خاتون. ای است ایزابل لچویه؟ آیا او سلامته؟ ببوده، او لیرنیا. برات کار دواب دانی اما دشوار نوا. شتی وان آبید. من وام زانی هشت علاقل ایوا. اما دست من بگشت که کرد. دو روش نیا او. ای خواه رنگ او ریگا کی ون کرد به لگر رش باکا. آه جون. تو چی دکه لیرا؟ نابی وابلی انجلینا. اما پروسی گرانه کم ار راگر لبر بفربانین. انجلینا امانه چین؟ آوانه هاوری ایزابلن هاتون هوا لبرسن. انجلینا امانه هاوری داشت سباستیانن. بله خان مکم. ایم هاوری داشتی سباستیانین. ببورا زنها بیسروک ایزابل ون بوله تیاکا. آها. تو آب راسته. ای با پیرکوانه. او چوب دوای سباستیان داب گرید. آها. چی دلی؟ هر است که بام رکوا با پیر چوب بچوی ها؟ ایل من هیز نازنم. خورا گربا ایزابل خورا گربا باپیرا تو سلامتی نیگرام بس باستیان من زور باشم زور باشه سباستیان با بیرا تو سرکوتی با بیرا تو کوریجی آزای سباستیان بوست خان مکم و باشتر که تو لیره بمینی تو نخیر انجلینا تومی تو لیره بی باشترا ایمال ایزابل دا گرین من نتوانم لمالو بمینی موا مزور باشا بله ایم دا کوا هیچ شتیگ نکیمه بی ایمه تیگهشتی باشا من سیب کم سیزار با تاعتی شارزه تیاکه ها کشم ها سیزار نیا بلکو ایزابیلا دو رگه سرچی هی کام رو بلیون دا بید اویش اگر با رگه سرچی که دابرو دو تابگات ام خانوا یعنیش با برزای که دابرو خان مکم کوانت بابا بین دو گروه منو جون و انجلینا بر رجسر شکده دارن و پولیس کانج بر رجای که تر دارن کوانت ایما است که بر رجسر شکده دارن هی جون حالا گورم با هم پولیس کانج تر بله اولم سال دو بدوی آن داب گرن باشه زور باشه گورم جانی خودم ما خانم ترسیو اگر آن تنها دوزی او یکسر بگرن و خانو کسی زار تگیشتم گورم لبیری مکن او یکسر بگرن و بو خانو کسی زار حزم دکر دیست با پیر لگل من بوایا چی روی داو بیل؟ رنگشت که بیلی سباستیان پتا کنم البیل بکوا باشا زور سیره سیزار هرگز بام کشو هوای ناتیت دروا و دیاره سباستیان و سگه درندکه هاتنو تو دوباره بیل سگه چی درنده نیا دل نیاشم با پیرم دگره تو بو ایره تیگه ایشی بگیرن ویم لدنگی سگ بو اما محالا رنگ من خیالم کرد بی دنجی سگ بله او بیلا او بیلا خویتی اها رنگ او سباستیان بید هی بوستن رنگ تو خیالت کرد بی بوستا بوستن تاوریم کن بوستن بوستن تا بوستن تاوریم کن جون من دل نیام با پیرم راستی دوید سباستیان دگره تو بولای ایما اها بیل سباستیان سباستیان سباستیان سباستیان بیل سباستیان بیل بیل اها بیل او توی ای بیل گرای تو بیل باش ای سباستیان لکویا ای خواهر سگدرن دکیا بیل بوچوی سباستیان انجلینا سباستیان با پیرو دایکم لبین اها ایزابل او نمردوا بلکو اول هوش خویچوا اها ای خویا او اوجننی کوا اون ببو بیلو سباستیان نو بفرکا دوزیان او رزگاریان کرد اها ای خویا کواد تو ما باست سکت رندخه وانیا؟ تکات سککت دانه کوانی سکت رندخه؟ او چی؟ او چی سیزر پیملا دی؟ جون دبی ایزابل ببینه ناکو خکا با ایگرم بیتوا زور باشا بوستن کوا سکت رندخه؟ کارا گرینگکان نسر تا دادکری ای اوه ارگنی اکتو یارمتی مرو وی بریندارم بدهید سیزار دبی رگای ما ترسی دارکه ببرین بیش اوی بگیم بو خان وکا پیویز ناگر لگل ما بی اگه ده ترسید بلا مام روشه با ایا ما ترسی دارمان بفری هیا کوات اوه باشا بگرین اونا کوخکا چون که ایزابل نتوانی خورا بگرید پیرا من زور لدارمانی او بفره ترسم او تو چی دکه سیزار ایما دمرین بخوای او دارمانی بفرانا اگر نروین ایزابل نگا تو مال دمرید سباستیان ابا پیرا پیدوا ایما بتوانی امریکا ببرین سباستیان تو پید چون بیل دی خیرکا وتی دتوانین بروین دی استا بابروی دی خیره که هر استا بابروی اگر نروین ایزابل نگه تو مال دمرید باشا سیزار گر ایمه دوائی او سگه کوتون و پاشان شتگ رویده او کاتو دلی چی ها؟ با چی لگل ایمه نای با ایدل نیابی هیچ تی خراب رو نداد بلا مل سرطاو دروم دبی شتگ تان پیبلیم ام رگه زور ما تسیدار بم کشو هوایا با دبی همو تان رن مایکانی من زیب زیب کنو جر رایلی من بن با پیتان دلیم که زور اگه داری خود تان بن ایمه ازانین ایزابل دمرید اگه ایمه خیره نکن او نتوانی روزگاری کن زور باشا با استاکش بابرون دی ایو برون جون و سباستیان من لپیش تو دارم انجلینا کوری که زور بزار کری بلام تو تنها کچه کی سباستیان من لدوا و چاودیری دکم دی تو استابرو باشا کوری خوم آگه داری خود با زور باشا با پیدا اگه دار بین یک هنگ آیه هلا و تمردن با دلنیایی و بای زور باش اگه داری خود هم بین بالا گورم تو سلامتی گورم بالا حالا بر اماش بو کوا و تم زور اگه داری هنگ آوکاین خود هم بین باشا دای با باشا هنگ آو بینیم بابروین گران مبا بله پیش او دروا تگیشتی؟ سباستیان آگاداری خود با رنگ قاسکان آزاری ها بله بر سرما باش آگاداری خود با کورکم بله و راستا ها؟ اما شوینه که زر قولا ایوانه بوچی؟ باشتر وای لناوی ببینی تو با گر بر بی تو او دم ری گورم لدارمانی بفر تو دبی خود بدی تپال دیوارکا بیدنگ با ایا تو دیر رنمایی من بکی ها من دا آی لبردن دکم گورم تو آمد بینی جنابی سروک، واحز دکم که بفرکه زیادر و لکمک پیجستا زور باشا سی زهری پیرمیرد، او هرگیز نزانید، کمامی پاسوانی سنوری چیام، باباشی دی ورن با دوائی هنگ اوکاین من داورن باباشی، دی خیراکم ورن دی باباشی دوائی هنگ اوکاین من داورن، امین، نه نه نه خیر بیره دامین، بیره دامین ببورا جوان آگاداری خود با نکوی خواروا بله او گرانه جوان نخیر من راهنانم کردو لسرم زور کارانا سپاس بو تو آقا در بین بفر لمشه در زور زورا دی بابروین گورم تو سلامتی ای خواه آقا در بین بفر لمشه در زور زورا هلی بفره چی کمی لیا تو دبای لسر تاو با من بلای سیزاری پیمه من پیم وابو جوان نیه رنمایی بیده مسارو که پاسوانه نیچیا رگا که تا ایره زور باشا مدونه بو جوان نه نه سباستیان سباس سرکوتو بون ایم همو من گیوشتین سرکوتو بون بیویز با ترس نکات لیره و دی باب روین دی خیره لکو تایده زار باشا دی استاش باب روین بخانوکا دی ورن او سکه او دیوی تیرش بکات سر من تقنه که بسی که سباستیان بس بس بما دلیه زیادر نرنه باشا بوسی پیبلی ها بفرکدار ما خودم خنه بال دیوارکا خریک بو بمریم بیل نبوه تا خواره و ندوستاین ای خواه جان براستی بیل سگه چی زیره که هرگز باور نکم کوا سگه که ایمه لمرده رزگار بکد بیل بیل تو لچوی تو لچوی با پیرا بدوه او نمرد بی او بیلا دلی دتوانین استا بروین با پیرا دیو استاش با بروین با پیش شوا چی روی داوا دی با بروین زور باشا دی هر استاکش با پیش شوا با بروین دی خیلی دیویز نکه همون جای فرمام دی ایم پولیسی تونین تی دگی سیزر من لسر امر راحتون پیش نکر او زور نخوشا، ایستا پیویستی به دکتر هیا خوزگه دکتر گیان لیره بوایا دادسم دی نتوانی لم کشوها بچه تا گندکا گره شباکه بوستی، اوه من خوم دادسم سیزار بیل دتوانه بچه، ای پی تانوانی ها بینی تان، دلی دتوانم بچه او زور باش اگر بتواند بچه بلام دلنیام که نتوانه باردوخی ایمه بله با چی نامه یکی پینانیری؟ نه، نه خیر، او ساگه هرگیز نتوانی او کار بکات سیزار، تو چی دلی او؟ بیل دتوانی همو کار بکا، من دل نیام لوا بیل، بیل، دی پیم بلی، دتوانی همو بکی؟ باشا اوه ایوه چی تانا؟ چون ساگه یک دتوانی که نامه یک بره بولاده یکو لپاشم بیگینید با دستی دکتور پیم بلن ها؟ باشا اما چون دکری؟ نه بله نامه یک بنوسا با دکتر گیون هر یک یک لوه نامه که ببینه با دکتر گیونی ده بعد ایوه چی دلم با امکارا؟ نه هیچ کسی اگلم سا که درنده یه نزیگ نبیتوا و هر وحان نامه که نکد با دستی هیچ کسی کواتا نامه که بخینه نا اومل پیچا ملی بیالی ببستین ایوه راتان چیا او ساگه سرنزی خلق راده کشید اگر مل پیچه کی وای لمل بیت وانیا؟ اما بیروکه چی باشه وانیا؟ اما بیروکه چی باشه بالام؟ سرک چه؟ تو نامه کبنوسی؟ خالچی گنده که باور دکن تو نامه کبنوسی. بتایبتی اگر بنایی افسر لیوم بیت. دای خیره بینوسا ارکی تو یارمتیدانی مرو و وانیا؟ تیگهش دی؟ تگیشتم تگیشتم و حوار مکه بسه ایمده دی خیره کبینو سلگل تو ما دی که خورا گربا بیل ده چه دکتر گیون دینه بختی که باش با تو بیل خواد لگل بختی که باش من دالکن بیل لبر دوخی تندرستی ایزابیلی دای چی سبستان تیگیشت. هروها لو کاری پیس پیردراوا بای بخیرائی درویشت. لسر اوچیایی که بفر دای پوشی بود.